سنہری جالیوں کو اب نظر آنے کا موقع دو، سنہری جالیوں کو اب نظر آنے کا موقع دو، سنہری جالیوں کو اب نظر آنے کا موقع دو، فقیروں کو شہ ادھر آنے کا موقع دو، فقیروں کو شہ بتہا ادھر آنے کا موقع دو، دلوں میں کرے مٹ لیتی ہوئی بے کل تمنا، یہ کہتی ہے کہ قدموں میں بکھر جانے کا موقع دو، یہ کہتی ہے کہ قدموں میں بکھر جانے کا موقع دو، تمہارا ذکر ہم آنکھوں پر کرتے ہیں رو رو کر، تمہارا ذکر ہم آنکھوں پر کرتے ہیں رو رو کر، ہماری عاقبت کو بھی سنور جانے کا موقع دو، ہماری عاقبت کو بھی سنور جانے کا موقع دو، تقاضا آخری ہے آپ سے یا شافع محشر، تقاضا اب مدینے میں اتر جانے کا موقع دو، ہمیں بھی اب مدینے میں اتر جانے کا موقع دو، لپٹ جائے ہر کے جلووں سے، لپٹ جائے گا عشرت بھی درے اطہر کے جلووں سے، آپ کے جلووں میں گھر جانے کا موقع دو, اسے بھی آپ کے جلووں میں گھر جانے کا موقع دو. فقیروں کو شہ بتہا ادھر آنے کا موقع دو, سنہری جالیوں کو اب نظر آنے کا موقع دو.